شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که مهربونتر از اون نیست. سلام بچه های خوبم، عزیزای دلبندم، با بهار چه میکنین؟ خوبین؟ بله، بهار تازگی و طراوت و سرسبزیش رو از شماها آموخته. بله بچه ها، فردا چه روزیه؟ از فردا وارد اعیادی ماه شعبان میشیم. بله، فردا شب مصادف با ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام. خوش به حال کسانی که اسمشون حسینه. پیشا پیش این ایام مبارک خودتون و خانواده باشه. اما هم آقا کلاقه مثل این که بازم برام خبر آورده از یه پسر گول به اسم آرمان، 5 سالشه، خیلی خوش اخلاق و مهربونه، با خواهر کوچولوش آیدا بازی میکنه. آیدا 3 سالشه. خب دیگه چی میخوای بگی آقا کلاقه؟ ها؟ موقع آمدن و رفتن سلام و خداحافظی نمی کنه آرمان؟ نه محال، اشتباه دیدی آقا کلاقه. بله برو بازم برام خبرهای خوب بیار. امشب بچه های عزیزم یه قصه برای همه، به خصوص آرمان کوچولو تعریف میکنم که اگه گاهی یادش میره با دوستاش خداحافظی بکنه دیگه یادش نره. فرشته نگهبان اسم قصه امشبمونه. یکی بود یکی نبود، یه دختر کوچولویی بود به نام سبا. سبا کیف مدرسه‌ش رو برداشت و از مامانش خداحافظی کرد تا به سمت مدرسه حرکت کنه. سبا بسم الله گفت، از خونه بیرون رفت. باد می اومد و بله درا رو محکم به هم می زد. سبا دستشو عقب کشید و گفت وای، نزدیک بود انگشتم لای در بمونه ها. اون به خیابون رسید. موتور سواری با سرعت اومد. سبا خودشو عقب کشید، گفت اگه موتور رو نمی دیدم چی می شد؟ به مدرسه رسید. به آبخوری رفت. قمقمشو پر از آب کرد. دهانشو باز کرد و سرشو زیر قمقمش گرفت. چند قطره آب تو راه نفسش رفت و به سرفه افتاد. بله. سبا با خودش گفت وای، نزدیک بود خفه بشم. سبا اومد تو کلاس. خانم یه جمله رو تابلو نوشت. خدا نگهدار. بچه ها با تعجب پرسیدن خانم دارین خداحافظی میکنین؟ خانم گفت نه. سمیه گفت پس چرا رو تابلو نوشتین خدا نگهدار؟ خانم خندید و گفت میخواستم یه حرف خیلی قشنگ یادتون بدم. میدونین اون حرف قشنگ چیه؟ خداوند مهربون همیشه نگهدار ماست. ما رو از خطرات حفظ میکنه. پس 2 جمله یادتون نره. یکی سلام و یکی هم خداحافظ. سبا دستشو بالا برد و ماجرای با بله، امروزش رو تعریف کرد و البته دوستای دیگه‌شم توی کلاس ماجرای امروز صبحشون رو تعریف کردن. خانم معلم لبخندی زد و گفت بله بچه‌ها، اینا که گفتین دقیقاً همون چیزیه که گفتم یادتون باشه. همیشه خدا حافظ بنده هاشه، به خصوص شما کوچولوها. خب آرمان عزیزم، پسر گلم، دیدی چقدر خداونده‌هاشو دوست داره و مراقبشونه؟ امیدوارم دیگه اگه گاهی فراموش میکنی خداحافظی کنی یاد قصه امشب بیفتی. خب گله قشنگم، عیاد شبانی بر شما مبارک. در ضمن سبای گل ما هیچ وقت تنهایی جایی نمیره. این که دیدین توی خیابون، توی کوچه موتور سواری اومد و یه خورده ترسید، مال اینه که اصلا مدرسه شون توی کوچه شونه. حالا توی کوچه تصادفاً موتور سوار آمده که نباید بیاد، درسته؟ خب گله قشنگم، امیدوارم که این ایام بهتون خیلی خوش بگذره، از بهار خیلی خوب استفاده بکنید و دوستتون دارم یه عالمه. از حضورتون خداحافظی میکنم تا فردا شب و یه قصه دیگه.